Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange. So, you know, the choice, go to war, be basically meat, go to jail for 10 years and ruin your life, or leave. So I chose life. Det her, det er Nikita Larder fra den russiske storby Sankt Petersburg. Han krydsede grænsen til Kasakhstan den 27. september, og han er bare en af de tusindvis af unge russiske mænd, der har forladt deres hjemland, efter at Putin den 21. september kaldte til mobilisering. А именно для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. 300.000 russiske mænd kan altså forvente en indkaldelse, og det har fået mange til at tage benene på nakken. I dag der spørger vi Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Venstre, om det er en mulighed, at også Danmark tager imod de russere, som lige nu flygter fra krigsdeltagelse. Velkommen indenfor hos reporterne. I begyndelsen af september der blev det besluttet, at visumregler for russere de skulle strammes her i Danmark. Det betyder, at det generelt er blevet sværere og dyrere for russiske statsborgere at besøge os her i landet, imens krigen altså hæver i Ukraine. Og spørgsmålet er jo så, om det skal være anderledes for de mænd, der lige nu pakker sine tasker og forlader Rusland for ikke at blive sendt i krig. Katrine Oldag, velkommen til reporterne. Tak skal du have. Du er udlændingeordfører for Radikale Venstre. Jeg starter hos dig. Skal Danmark tage imod russere, som flygter fra krigsdeltagelse og dermed siger nej til Putins mobilisering? Ja, det skal vi selvfølgelig. Og hele det her spørgsmål, det handler i virkeligheden om, hvordan de kommer til Danmark. Gør de via illegale menneskesmuglerruter, eller gør de via via lovlig indrejse, som jo lige nu er det nemmeste stadigvæk at få et turistvisum. Og det er jo hele EU, by the way, som jo har besluttet sig for, at det her det er de nye turistvisa-regler for russere. Så ja, de skal naturligvis beskyttes. Også velkommen til dig, Michael Aastrup Jensen. Jo, tak. Du er udenrigsordfører for Venstre, og du er altså med os på en forbindelse. Michael Aastrup Jensen, hvad siger Venstre? Skal vi tage imod de her russere, som nu flygter fra krigsdeltagelse? Jamen altså for os er det vigtige, det er, at krigen i Ukraine bliver så forkortet som overhovedet muligt, og Ukraine vinder. Og derfor, hvis der er en russisk soldat, som bliver fjernet fra slagmarken på den her måde, jamen så skal vi være åbne over for det. Og derfor har vi sagt klart, at vi ønsker at finde en fælles EU-tilgang til det, sådan at hele EU finder en løsning på, at de her soldater, når de hopper af, ligesådan som hvis diplomater hopper af eller andre, jamen så skal der også være plads til dem i EU. Det vil sige ingen dansk enegang, men en EU-tilgang. Ingen dansk enegang, men en EU-tilgang, lyder det altså her fra Michael Aastrup Jensen. Lad os også lige få sidste mand på banen. Det er dig, Kasper Sandkær. Velkommen til. Tak skal du have. Du er udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Kasper Sandkær, ja eller nej, skal de her mennesker have lov til at søge ly i Danmark? Ja, men de har jo mulighed for allerede i dag at søge om asyl på lige fod med alle andre flygtninge. Og så er jeg sådan set enig med Michael Aastrup fra Venstre, at hvis man skal lave yderligere tiltag, så er det jo noget, vi skal gøre i fællesskab i Europa. Lad os bare lige prøve at smide den videre på dig, Katrine Oldag. Er det en nødvendighed for Radikale Venstre, at det her det skal være en samlet EU-beslutning, eller skal Danmark stille sig forrest her og sige, nej, vi skal faktisk gøre mulighederne for russiske desertører, er det jo også et eller andet sted, ikke? At få ly her i Danmark, fordi de ikke vil være en del af Putins krig? Vi går også ind for en fælles EU-løsning i det her spørgsmål. Men hvis man prøver at sammenligne det lidt, for nu begynder det at blive et complicated. Nu begynder det at blive lidt kompliceret, fordi da vi lavede en særlov for ukrainer, der var det jo sådan, at man i EU man aktiverede et direktiv, man havde i forvejen, og kunne beskytte de her ukrainer. Og der blev vi nødt til så at lave en særlov på grund af vores retsforbehold. Det ville vi også være nødt til i samme omværing som det her. Lad os så sige, at hele EU blev enige om, at de vil også beskytte russere på samme måde som ukrainer, så ville vi være nødt til at skulle lave en særlov for russerne. Men det er fuldstændig rigtigt, som Kasper siger i princippet. Der kan de komme til Danmark og søge asyl på lige fod med alle mulige andre asylansøgere. Er du villig til at gå ind og lave en særlov i det her tilfælde, altså for at stille russerne ligeligt med den samme måde, som vi håndterede ukrainer på i princippet i sin tid? Jeg vil helst være fri, fordi vi har simpelthen alt for mange særlov på udlændingeområdet. Der er næsten ikke ret mange grupper tilbage, som ikke har deres egen særlov, og det bliver bare enormt bøvlet at administrere. Og det sker jo først i det øjeblik, hvor vi decideret vil blive oversvømmet, som vi blev det af Ukraine, og som i øvrigt også blev det af syrerne der tilbage i 15. Det handler jo om, hvor mange asylansøgere systemet kan absorbere af gangen. Så hvis vi kommer til at se nogle meget massive asylansøgertal, så vil vi nok være nødt til at prøve at kigge på, hvordan vi kan lave, hvordan kan gøre det lidt smidigere for russerne. Kasper Sandkær, de her mennesker, som kommer nu, vi ved ikke præcis, hvor mange, vi kender heller ikke præcis deres motiver. Men de her mennesker, de har jo sådan set længe haft muligheden for at forlade Rusland. Invasionen begyndte trods alt den 24. februar. Kan vi være sikre på, at de her mennesker, der kommer, at vi overfor dem ikke åbner døren for personer, som støtter krigen, men bare ikke selv har lyst til at få beskidte hænder? Jamen, det er jo selvfølgelig det, der er det svære. Og det er jo også derfor, det giver mening, at behandle dem i det almindelige asylsystem, hvor man jo netop også kan lave en vurdering af, om de er i risiko for forfølgelse, fængsling eller andet, hvis de blev sendt tilbage til Rusland. Fordi det, vi jo tidligere i fællesskab med vores partnere i EU har besluttet, det er jo at begrænse adgangen for russiske turister. Og det er jo helt ærligt, fordi det ikke kan være rigtigt, at ens land kan lave et overfald på et andet uafhængigt frit europæisk land, samtidig med, at man ligger rundt omkring på Europas badestrand og hygger sig. Der er man jo også nødt til at kunne mærke konsekvensen af de handlinger, ens land har begået. Omvendt er der jo nu nogle fortrinsvis unge mænd, som er i en enorm ulykkelig situation, hvor de risikerer at blive tvangsindskrevet i Putins krig, og derfor er det jo nogle svære balancer, vi skal finde i de her spørgsmål, og det er også derfor, jeg synes, det står så bedst ved, at vi gør det sammen i Europa, så det ikke bliver sådan, at nogle lande i Europa har en anden adgang for russiske statsborgere end andre. Mm. Lad os lige få Michael Aastrup Jensen på banen, når vi taler om en decideret særlov for russiske militærnægtere. Hvor står du henne på den, Michael Aastrup Jensen? Jamen, det er vi imod. Altså, der kommer intet godt ud af sådan nogle særlov, og derfor skal man absolut kun gøre det i absolut nødstilfælde. Og det er vi ikke her, altså, så derfor vi siger nej tak. Den spiller jeg lige videre til Katrine Oldedag, som står med mig her i studiet, fordi du ryster faktisk på hovedet. Ja, altså, Michael, jeg ved ikke, du kan huske det, men da vi lavede særloven for ukrainer, der var I jo faktisk ude med at sige, at I gerne ville have en særlov for russiske desertører. Så det er jo lidt en kovending. Nej, det er det nu ikke, fordi det vi jo har sagt, det er, at vi vil have en EU-tilgang til det her, og det har jeg nu været ude at sige så godt som alle medier, der er blandt os nu 24-7, og det er jo derfor, vi ønsker, at det bliver gjort der, men en decideret dansk national særlov uden om EU-systemet, det er vi faktisk ikke tilhængere af. Hvad siger du til det, Katrine Oldedag? Jamen, det var bare ikke det, de sagde dengang, men altså, man har altid ret til at ændre mening, det kender vi altid altså, i Radikale Venstre. Det har jeg nu altså sagt igennem det halvt år, det her. Ja, så er du ikke enig med din ordfører fra udlændingeområdet? Jeg er udenrigsordfører, derfor er det mig, der tegner Venstres udenrigspolitik. Jeg er ikke fyret endnu. I skal lige høre fra Nikita Larder, som vi hørte fra indledningsvis. Han er altså fra St. Petersborg, og han har krydset grænsen til Kazakhstan. Nikita har ikke selv fået en indkaldelse til hæren endnu. It was just too scary to just wait for the notice to arrive, you know? And we just couldn't wait. The information, there was all sorts of fake, not fake information that the borders will close or not close. Can't trust anybody. You can hole up in your apartment and just wait for it to happen or not. So we just decided we kind of just put our lives to chance. We have to flee. What do you fear would happen if you stayed in Russia? Unknown. That's the thing. Like, there's a chance that I would just rent some kind of country house, hole up in there, and nobody will find me there. And it's like voluntary house arrest. Or I could be just picked off the street. I could receive the mobilization notice. And what will I do then? Because right now I'm not a criminal. Because for not receiving a notice properly, you just pay a fine like 3,000 ruble or something. But when you receive it and then fail to report, you get 10 years. Like 10 years of Russian jail, that's bad. You don't want to go there. Like it's torture houses. It's nasty. So, you know, the choice, go to war, be basically meat, go to jail for 10 years and ruin your life, or flee. So I chose life. Ja, Kasper Sandkær, vi hører altså her fra Nikita Lada, at han har altså ikke fået den her indkaldelse endnu, men det er klart, det frygter han selvfølgelig skør. Han beskriver jo også, hvordan han sådan set ikke ved på nuværende tidspunkt, om han bare kan flytte ind i en eller anden hytte uden at se yderligere konsekvenser. Lad os lige prøve at få dit bud på, hvad du synes, vi skal gøre med mennesker som Nikita Lada, fordi det lyder som om, at I alle sammen er enige om, at folk, der har ret til asyl, de skal selvfølgelig have asyl, men Nikita Lada er jo ikke nødvendigvis i fare. Nej, og derfor ville han jo givetvis ikke kunne få asyl i Danmark, og det tror jeg sindssygt heller ikke, jeg synes, at han skal have. Altså, vi kan jo ikke tage hele den russiske befolkning, der frygter at blive indkaldt i Putins ulovlige krig til Danmark. Altså, tværtimod synes jeg jo, at de skulle vende sig imod styret i Rusland og få en anden politisk ledelse i deres land. Og hvis vi skal gøre noget større i forhold til den russiske befolkning, så skal vi jo gøre det i fællesskab i Europa. Det kan vi ikke gå enegang med i Danmark. Det vil jeg synes være helt uansvarligt. Katrine Oldag, hvad skal vi gøre med folk som Nikita Lada, der altså ikke ved på den måde, om han står over for meget massive konsekvenser, men altså, man kunne jo frygte det på sigt, ikke? Jo, og hvis han skal have håb om at få asyl i Danmark, så bliver han simpelthen nødt til at tage dokumentation for indkaldelse med, fordi så vil han givetvis kunne få asyl under flygtningekonventionen for tvangsindkaldelse til en her, hvis sag han ikke tror på, ikke er hans egen overbevisning. Så det vil også være, hvis man kunne give de russere, der prøver at komme til Danmark og gerne vil have asyl her, et godt råd, så er det simpelthen nødt til at tage noget dokumentation med, fordi vi har set rigtig mange sager på russere, der har søgt asyl i Danmark igennem de sidste 5-10 år, og de hænger altså ikke, opholdstilladelserne hænger ikke løst til russere. Faktisk ser jeg rigtig en del sager, der bliver afvist, fordi myndighederne ikke tror på deres historie, eller ikke synes, at de er i fare nok, osv. Men generelt så vil en dokumentation for indkaldelse være i hvert fald et rigtig godt skridt på vejen. Men har de ikke den, så kan du ikke give dem. Du kan ikke beskytte dem, bare fordi de er bange for at blive indkaldt. Det har Kasper jo fuldstændig ret i. Og desuden så tilslutter jeg mig også, altså jeg kan også blive lidt parkeret over, at de ikke bliver hjemme og tager kampen. Det er jo rigtig mange år, Rusland har lidt under den her efterhånden diktator. Og det synes jeg et eller andet sted, at det kunne have været rigtig fedt. Altså at se en folkelig opstand, i stedet for at de nu stikker ind, og de individuelt pludselig bliver i far for at komme i herren. Michael Aastrup Jensen, den spiller lige videre til dig, fordi du har jo også et bredt kendskab til, hvordan forholdene sådan set er i Rusland. Giver det mening, det vi hører fra Katrine Oldag her, altså at nogle af de russere, som lige nu er bange for at blive indkaldt, de er altså ikke blevet det endnu, de er bange for det. Skulle de bare til at blive hjemme og kæmpe imod Putins regime? Altså, jeg har været i Rusland mange gange og er venner med rigtig mange russiske oppositionspolitikere, som alle som en sidder i fængsel lige nu. Og derfor er jeg faktisk fuldstændig enig. Altså, og det er jo der problemet lidt ligger. Det er, at forventeligt omkring ca. 300.000 er blevet indkaldt nu. Og det er selvfølgelig dem, som ønsker at hoppe af, som er dem, som vi selvfølgelig skal finde en eller anden løsning på. Men alle de andre, det er jo alle dem, der frygter senere hen at blive indkaldt på en eller anden måde. Og problemet er jo endnu mere, at rigtig mange af dem har sikkert stemt på Putin. Og derfor, så må jeg indrømme, så har jeg intet til overs for sådan en type. Altså, der skal de selvfølgelig blive tilbage. De skulle have lyttet til oppositionspolitikerne, og helt ærligt, skal vi selvfølgelig også balancere vores hjælp, sådan at vi hjælper dem, som er i akut fare, for at blive kaldt ind i krigen, og alle de andre, de skulle heller blive tilbage. Lad os lige prøve at komme lidt nærmere, hvad den bedste løsning kunne være på den her problematik, vi er sat ind i, nemlig at mange russere tager benene på nakken og flygter ud af landet. Altså, russerne skal jo ifølge asylreglerne søge asyl i det første land, som de møder. Fra europæisk side, der vil det betyde, at Finland, Estland, Letland og til dels Polen kan stå over for en enorm mængde af russere. Kasper Sandkær, lad os begynde hos dig. Skal vi have en fordelingsnøgle på tværs af Europa? Det ved jeg ikke, om vi skal. Altså, jeg synes jo, som de andre også fint har redegjort for, ikke, at udgangspunktet må jo være, at russerne må blive i Rusland og tage kampen op mod Putin, og ser vi så store flygtningestrømme af unge mænd, som er indskrevet her, så må vi jo i fællesskab i Europa se, hvordan vi løser det. Det vil jo i givet fald nok skulle være nogle meget korte midlertidige ophold, der vil være tale om. Kan vi komme lidt nærmere et svar, Kasper Sandkær? Fordi nogle gange det der med at stå og vente til en fandens masse flygtninge står ude og rundt omkring i Europa, det er ikke så hensigtsmæssigt. Hvad synes du og synes Socialdemokratiet, at det vil give mening på forhånd at etablere en fordelingsnøgle? Nej, jeg tror ikke, man kan gribe det sådan andet, så jeg godt kan forstå jagten på de simple svar, men det er jo komplekse problemer, vi diskuterer. Altså, det kommer jo helt an på, hvordan situationen den udvikler sig over den kommende tid i Rusland. Katrine Holdag, fordelingsnøgle eller ej? Jamen, det passer jo fint i radikale kram, fordi det er jo en europæisk fælles løsning, vi har kæmpet for i årevis. Og det her, det udstiller jo et eller andet sted allerede det asylsystem, som vi har i Europa, hvor grænselandene tager fra i ekstrem høj grad, og det gør de jo også lige nu. Tusindvis af russere vælter ind over de lande, der grænser op til Rusland. Og jeg ved, at kommissionen sidder og kigger ind i nogle forskellige løsningsmodeller, men det er jo lige præcis paradoksalt det her, og komplekst, som Kasper også siger, fordi at vi har det her meget ambivalente forhold til russere. Vi vil gerne hjælpe dem, der reelt har gjort en indsats, og dem, der reelt er i fare. Men alle dem, der bare stikker af, fordi de er nogle kujoner, dem vil vi egentlig helst kunne afvise. Og hvordan får man lige hurtigt fordelt dem ved grænsen, når der kommer 6-10.000 om dagen? Det er en ekstremt svær opgave. Men igen, jeg går lidt og håber på og venter på, at kommissionen snart kommer nogle forslag til, hvordan vi i EU kan forholde os til det her. Fordi grænselandene, de kan ikke blive ved med at tage fra på den måde, de gør nu. Nej, og skal vi ikke prøve egentlig bare, undskyld Kasper Sandkær, at smide den tilbage til dig? Fordi det er jo sådan set dig, der er tættest på magt, i hvert fald her i studiet. Hvad synes du egentlig selv om den problematik, som vi hører fra Katrine Oldag her? Hvordan i alverden skal man gå ind og forsøge at se, at dem, vi sådan set gerne vil give asyl, måske give en plads på asylcenter, jeg ved ikke, hvor de skal placeres henne, at det helst skal være nogle af dem, som rent faktisk er i fare, har gjort en indsats, og altså ikke bare alle mulige, som nu flygter pludselig? Jamen det er jo det, vi kan gøre ved at holde fast i, at de må indgå i den almindelige asylbehandling, ligesom de jo allerede kan i dag, hvor der jo i vores lovgivning er nogle krav, man skal leve op til for at få asyl. Her vil det jo nok typisk være et spørgsmål om personlig forfølgelse eller risiko for fængsling eller tvangsindskrivning i hæren, ikke, som der vil kunne gøre sig gældende. Og der vil de jo så i den enkelte sag, vil de jo af de danske udlændingemyndigheder kunne blive vurderet til at få asyl. Men det er jo uden ligesom at give den generelle asyl til alle russere, der flygter. Og det er jo nok måden at skille de to grupper, som Katrine beskriver fra hinanden. Katrine Oldag, hvilke russere er det, som Danmark kunne have gavn af at tage imod lige nu? Altså, jamen det blev jo hurtigt sådan lidt anekdotisk, men det er ikke ret længe siden, jeg sagde farvel til et russisk par, som mens de har været her i Danmark og ventet på asylbehandling i 3 år, sad op i en asyllejr i Holstebro. Manden er uddannet jurist, kvinden er, hun er faktisk raketingeniør, altså rocket scientist, så det, if it is not rocket science, så var det lige præcis det der. Og de to er flydende engelsk, og børnene talte allerede dansk, og de fik så deres endelige afvisning på asyl, selv efter at manden kunne fremvise og dokumentere, at han havde været fængslet og tortureret af det russiske politi et par hundrede gange, var aktiv deltager i opposition, så ender de alligevel med at måtte forlade Danmark. Så jeg synes jo et eller andet sted også, altså der er altid et ressourcespørgsmål i den anden ende, der handler om, at vi også gerne vil have mennesker, der så har fået opholdstilladelse i gang i vores land og i gang med at bidrage. Og det er der ikke nogen tvivl om, at de to ville have kunne gøre fra dag 1. Kasper Sandkær, det er altså det asylsystem, som du, hvad skal man sige, læner dig op af, som kommer med den her slags afgørelse. Tror du så stadig på, at det er den bedste løsning at køre de russiske ansøgere sådan set fuldstændig ligesom det, vi plejer at gøre i asylsystemet? Og så kender jeg ikke lige den konkrete sag, Katrine beskriver her, men ja, altså det må jo være udgangspunktet indtil videre, det er, at de kan indgå i asylansøgningsprocesserne på lige fod med flygtninge fra andre lande, og så må det jo være myndighederne, der træffer en konkret vurdering i den enkelte sag, og så er det klart, altså så tager vi jo hele tiden bestik af, hvordan situationen udvikler sig i Rusland og med flygtningestrømmen ud af Rusland, og det er selvfølgelig noget, vi drøfter tæt med de andre europæiske lande. Altså det er en meget usikker tid med store forandringer, som vi lever i, og derfor kan man nok ikke nødvendigvis lægge sig fast på noget nu, som så står klippefast igen om 2 måneder, og det kræver jo løbende, både at man tager bestik af situationen, og vi er i tæt kontakt med de andre europæiske lande. Fordi det eneste, der står helt sikkert, det er, at vi er nødt til at håndtere de udfordringer, vi står overfor i fællesskab. Mm. Michael Østrup Jensen, lad os prøve at forestille os, at der kommer en gruppe i hvert fald. Vi kender jo ikke omfanget endnu vel, men en gruppe russiske flygtninge her over de næste par måneder på det ene eller det andet lovgrundlag. Hvor skal de bo hen? Jamen, jeg mener, at de skal bo i nærområderne til, hvor de flygter fra. Det vil sige, at vi skal stadig holde fast i, at i stedet for at lave en eller anden kunstig fordelingsnøgle, så skal de være i flygtningelejre, hvor der selvfølgelig skal være betaling for alle lande, der er blandt Danmark. Men i stedet for, altså de skal jo gerne være der i så kort tid som muligt. Altså vi håber jo og tror på, at når krigen i Ukraine forhåbentlig bliver vundet, jamen så vil det presse Putin så meget, at der begynder at ske noget internt i Rusland. Og når det så er sket, så skal de jo tilbage igen og forhåbentlig bygge landet op demokratisk. Kasper Sandkær, hvor skal de russiske flygtninge bo? Jamen, jeg er sådan set enig med Michael. Det vil jo være et spørgsmål om nogle meget korte ophold, indtil at de skal vende hjem igen og bidrage til, at Rusland for alvor måske kommer ud af deres sådan koloni-stormagtsdrømme, og i stedet for bliver et demokratisk land, der også opfører sig ordentligt over for deres naboer. Sidste spørgsmål, vi når i den her ombæring, går til dig, Katrine Oldag. Er du lige så enig med de to herrer, altså i, at de skal bo i flygtningelejre, og det skal ske i nærområderne? Det med at diskutere, hvordan det praktisk kommer til at kunne lade sig gøre det her. Altså det har vi også gjort med andre flygtningegrupper. Jeg vil bare sige, at midlertidighed ender aldrig som regel med at være midlertidighed, fordi konflikter har det med at være mange, mange år i. Så det er lidt naivt, men ja, fred være med det. Det blev de sidste ord for den her debat. I skal have tusind tak, fordi I deltog alle tre. Kasper Sand, Kær, udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, Michael Østrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre, og Katrine Oldag, udlændinge- og integrationsordfører for Radikale Venstre. Og så vil jeg sige tusind tak til jer, som lyttede med. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne@247.dk.